Autopromocja. Krok po kroku z Trójką. Sopot. Nie wiem, nie byłem. Tego jeszcze świat nie słyszał. Ale jak usłyszy, to może zobaczy. A to się zobaczy. Niebywałe. Pierwszy taki audioprzewodnik na płycie. Zabieramy Państwa na spacer, 13 miejsc, kilometry trasy, a wszystko zaczyna się i kończy na kulturalnej plaży Trójki. Do zobaczenia i usłyszenia w Sopocie. O którym opowiemy jako o mieście spełnionych marzeń. W sobotę, 3 maja o 9. Joanna Mielewczyk i Krystian Hanke. Audiobook Krok po kroku z Trójką Sopot można już kupować na stronie sklep.polskieradio.pl. Autopromocja. 15 na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 maja. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Jedna osoba zmarła, 6 wciąż jest w szpitalu. To poszkodowani w wypadku busa pod Siedlcami. Nie było ognia, ale były jaja. Kilkadziesiąt osób manifestowało przeciwko tęczy w Warszawie. Nie chcemy tęczy w Warszawie. Na Zakopiance już czuć majówkę, trasa się korkuje. Nie żyje jedna z osób poszkodowanych w wypadku busa na Krajowej Dwójce pod Siedlcami. W miejscowości Bojmie rano bus uderzył w barierkę. Ta wbiła się w samochód, powodując ciężkie obrażenia ciała u dwóch pasażerów. Do szpitala trafiło 7 osób. Jedna z nich nie przeżyła, informuje Polskie Radio Jerzy Długosz z siedleckiej policji. Siedlecka komenda otrzymała informację, że zmarł przewieziony do szpitala w Warszawie uczestnik wypadku w miejscowości Bojmie. Zmarłym jest 66-letni mężczyzna. Przyczyny wypadku nie są znane. Wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Samochodem do Siedlec jechali członkowie zespołu Spirituals Singers Band. Pierwszomajowe pochody w Warszawie, na nich polityczne deklaracje. Na manifestacji OPZZ-u i SLD lider Sojuszu zapowiedział, że już jutro ruszy zbiórka podpisów pod ustawami, które mają podnieść najniższe emerytury i wprowadzić minimalną płacę godzinową. Leszek Miller mówił także, że chce się ostatecznie rozprawić z umowami śmieciowymi. Trzeba ograniczyć tą praktykę, która obdziera ludzi pracy z godności, która nakazuje im żebrać i błagać o rzetelne warunki pracy. Trzeba z tą hańbą wreszcie skończyć. Własną manifestację zorganizowała Kancelaria Społeczna. Jej szef Piotr Ikonowicz zapowiedział, że Kancelaria przekształci się w partię. Już jutro odbędzie się kongres założycielski Ruchu Sprawiedliwości Społecznej. To dla odmiany nie jest próba zorganizowania działaczy, którzy poszukują swojego miejsca na listach wyborczych i ciepłych posadek z nadania partyjnego, tylko to jest ruch tych oburzonych obywateli, którzy czują się skrzywdzeni przez system. W Warszawie oprócz środowisk lewicowych manifestowali także nacjonaliści. Kilkadziesiąt osób przyszło przed tęczę na Placu Zbawiciela. Tym razem jej nie spalili, ale obrzucili jajami. Próbujemy dorzucić jajkiem w tęczę. Bardzo proszę. Brawo! Brawo! Nie chcemy tęczy, nie chcemy tęczy w Warszawie. Nie chcemy tęczy! Jako pierwszy zabierze głos Krzysztof Kosak. Tęcza została wielokrotnie odbudowana. Została wyposażona w dodatkowe gasznice instalacje, które przed chwilą nawet testowano i jak wiatr zawiał, to nas tutaj lekko zwilżył skażoną wodą wytryskującą z tęczy. O, tęcza, znak zwolczeńca! Ta tęcza to symbol. Symbol nie tylko homoseksualizmu, ale także symbol rządu Donalda Tuska i Hanny Gronkiewicz-Waltz. Dlatego, że w przeciągu ostatniego miesiąca pokazali nam, że wolą walczyć o tęczę, a nie o człowieka. Pedofile, pederaści, to są oni. Na Placu Zbawiciela był nasz reporter Łukasz Karusta. Od zbrodni minęło ponad 40 lat. W Antrim w Irlandii Północnej trwa przesłuchanie aresztowanego lidera partii Sinn Féin. Jerry Adams sam przyszedł na policję, która prowadzi śledztwo w sprawie porwania i morderstwa w 1972 roku Jean McConville, wdowy i matki 10 dzieci. Do zbrodni doszło po tym, jak Ira błędnie uznała ją za informatorkę policji. Przed udaniem się na komisariat w Antrim 65-letni Jerry Adams powiedział irlandzkiej telewizji RTE. Powiem policji północnoirlandzkiej, że jestem całkowicie niewinny w sprawie porwania, zabójstwa i ukrycia zwłok Jean McConville. Adams nigdy nie przyznał się choćby do członkostwa IRA, ale zeznania jej innych byłych członków wskazują, że był w jej ścisłym kierownictwie i odpowiadał za walkę z konfidentami policji w Belfaście. Syn zamordowanej kobiety, Michael McConville, powiedział radiu BBC. Cieszy mnie, że policja traktuje tę sprawę bardzo poważnie, skoro przesłuchuje

3. Walczyk, taki walczyk. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Zapraszamy Państwa do pierwszomajowego walczyka. To moja ulubiona piosenka o maju. Maj, maj, maj, Delilah. Wczoraj Marcel próbował to zaśpiewać z panem Filipem, ale jakoś się załamał w połowie drogi, więc pomyślałem sobie, że dzisiaj to przypomnę. A teraz prawdziwa piosenka o pierwszym dniu maja. Christmas trees were tall. We used to laugh while others used to play. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far away. Now we are tall, Christmas trees are small, and you don't ask the time of day. But you and I, our love will never die, because you cry, come first of May. The apple tree that grew for you and me, I watched the apples falling one by one, and I recall the moment of them all, the day I kissed your cheek and you were gone. Now we are torn, and Christmas trees are small, and you don't ask the time of day. But you and I, our love will never die. But yes, you cry, come first of May. When I was small, Christmas trees were tall. Do do do do do do do do do. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far away. A na kolację Bigos. First of May, tak, to ta piosenka o pierwszym dniu maja. Nie zawsze mam okazję grać cokolwiek w radiu tego dnia, więc ucieszyłem się, że tak to się dzisiaj złożyło. Tonacja trójki czwartkowa. Pojawi się zestaw muzyczny na stronie polskieradio.pl/trójka. Słuchałem Piotra o godzinie 12 i mówił, że 1 maja z dzieciństwa, pamięta, był start basenów. Ja pochodzę z małego miasteczka, u nas basenów nie było, ale jeśli chodzi o moje wspomnienia z dzieciństwa, to 1 maja zawsze można już było kupić lody. To nie było tak jak teraz, że lody są całorocznie. Lody zaczynały się 1 maja. Do Baśki się szło za złoty 20 albo za 2,40 i smak tych lodów pamiętam do dzisiaj. Następna piosenka, która już się kręci w odtwarzaczu, Szalala, tak, to będzie taka Szalala, to jest niesamowite, bo to jest utwór Tonego Christie z lat 70., myślę 71., trzeba będzie sprawdzić, ale ta piosenka wróciła w 2005 roku na listę przebojów Wielkiej Brytanii z powodu, a raczej z okazji nakręcenia do tego utworu wideoklipa przez żołnierzy. I proszę bardzo, 7 tygodni na pierwszym miejscu i to było właśnie dokładnie 1 maja 2005 roku. The day is dawning on a Texas Sunday morning. How I long to be there with Marie, who's waiting for me there. Every lonely city where I hang my hat ain't as half as pretty as where my baby's at. Is this the way to Amarillo? Every night I've been hugging my pillow, dreaming dreams of Amarillo and sweet Marie who waits for me. Show me the way to Amarillo. I've been weeping like a willow, crying over Amarillo and sweet Marie. There's a church bell ringing, hear the song of joy that it's singing for the sweet Maria and the guy who's coming to see her. Just beyond the highway there's an open plain, and it keeps me going through the wind and rain. Is this the way to pamiętałem, to 71 rok. Napisali tę piosenkę Neil Sedaka i Howard Greenfield, a śpiewał Tony Christie. I potem w 2005 roku piosenka wróciła na listę i spędziła 7 tygodni na pierwszym miejscu. A niesamowite, no, niesamowite. 18 minut po godzinie 15. Dzisiaj są urodziny Rity Coolidge. Your love is lifting me than I've ever been lifted before. Than I've ever been lifted before. Rita Coolidge, Your Love is Lifting Me Higher and Higher. Dzisiaj są także urodziny, nawet patrzę dokładnie okrągłe, zmiana kodu na szóstkę z przodu, Raya Parkera Juniora. Proszę bardzo, 60, a ciągle jest młodszy. Ray Parker młodszy. W 1987 roku przydarzyła mu się taka płyta cudowna, After Dark, na której to, proszę posłuchać, jacy muzycy towarzyszą artyście. Nathan East na basie, Robbie Buchanan na klawiszach, Jeff Porcaro na perkusji, Paul Jackson młodszy, właśnie też młodszy na gitarze, Gerald Albright na saksofonie, kogo by tu jeszcze, Bert Bacharach, bo właśnie on z Carol Bay Sager napisał wtedy dla Raya Parkera Juniora tę piosenkę. Baby, if we hold much, but wait a minute. Just 'cause we're good in bed, baby, don't mean we're perfect lovers. Ooh. Oh, no, sugar, any better. There's no such thing as perfect. So much fun, so much fun. Wait a minute. Just 'cause you're good in bed, baby, don't mean we're perfect lovers. Ray Parker, młodszy, w 1984 wylansował swój największy przebój Ghostbusters, ale ja lubię sięgać po płytę After Dark, na której Over You śpiewa pięknie z Natalie Cole. To może następnym razem. Dzisiaj wybrałem Perfect Lovers, utwór napisany specjalnie na tę płytę przez Berta Bacharacha i Carol Baeyes-Sager. Rok 1987. To jak jesteśmy w 87, to był dla mnie bardzo istotny rok, bo ja wtedy po raz pierwszy poleciałem do Ameryki, kupiłem sobie pierwsze płyty kompaktowe. No i w tym 87 roku Sting nagrał jedną z moich ulubionych płyt w ogóle, a na dodatek śpiewa na tej płycie piosenkę Jimiego Hendrixa. To jeszcze tylko pół godziny do bicia rekordu we Wrocławiu. Trzymamy kciuki. She's walking through the clouds where the circus man is running around. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales. Oh, she ever talks about riding with the wind. With a thousand smiles, she can show me free. It's alright, she said. Take anything you want from me. Sting, Little Wing, czyli skrzydełko Jimiego Hendrixa. Za 27 minut, godzina 16. To jeszcze raz zaglądam sobie do kalendarza muzycznego. Dzisiaj są urodziny Judy Collins. Pamiętam, że w 71 roku zaśpiewała pięknie piosenkę Both Sides Now, Johnny Mitchell. Na swojej ostatniej płycie, znaczy nie, bo to potem jeszcze widzę, że były dwie płyty koncertowe, ale na ostatniej studyjnej płycie z 2011 roku Judy sięgnęła znów po kompozycję Johnny Mitchell. Tym razem śpiewa ją wraz z Sean Colvin. There's a man who's been out sailing in a decade full of dreams, and he takes her to a schooner and he treats her like a queen. Barren beads from California with her amber stones and green. He has called her from the harbor, he has kissed her with his freedom. He has heard her off to starboard in the breaking and the breathing of the water weeds. And she was busy being free. There's a man who climbed a mountain and he's calling out her name. And he hopes her heart can hear. 3,000 miles he calls again. He can think her there beside him. He can miss her just the same. He has missed her in the forest while he showed her all the flowers, and the branches sang the chorus as he climbed the scaly towers of a forest tree, while she was somewhere being free. There's a man who sends a letter, and he's waiting for a reply, and he asks her of her travels since the day they said goodbye. I wish you were beside me. We can make it if we try. He has seen her at the office with her name on all his papers, through the sharing of the profits. He will find it hard to shake her from his memory. And she's so busy being free. There's a lady in the city, and she thinks she loves them all. There's the one who's thinking of her. There's the one who sometimes calls. There's the one who writes those letters with his facts and figures scrawled. She has brought them to her senses. They have laughed inside her laughter. Now she rallies her defenses, for she fears that one will ask her for eternity. There's a man who sends earns her medals, and he's bleeding from the war. There's a jouster and a jester, and a man who owns a store. There's a drummer and a dreamer, and you know there may be more. She will love them when she sees them. They will lose her if they follow. And she only means to please them. And her heart is full and hollow like a cactus tree. Why is she so busy being free? Like a cactus tree. Being free. Bohemian, płyta Bohemian Cactus Tree, napisana piosenka przez Johnny Mitchell, na tej płycie zaśpiewana właśnie przez Judy Collins i Sean Colvin. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. To jeszcze jedne urodzinki, bo dzisiaj akurat ma urodziny Steve Farris, na co dzień w grupie Mr. Mister. Miejsce. Za 17 minut godzina 16. Opowiadałem Państwu nie tak dawno, że przed świętami nie zdążyły do mnie dolecieć płyty ze Stanów Zjednoczonych. Poczta działała troszkę wolniej, bo zwykle tak jest, że kolega kupuje we wtorek wieczorem, bo tam we wtorek są premiery, znaczy u mnie jest wieczór, tam jest 12. Jedzie na pocztę, wrzuca do koperty i ja to w czwartek, najpóźniej w piątek mam na biurku, no ale przed świętami się nie udało. Przez telefon zakupiłem płytę Lindy Ronstadt, duety. Tak myślałem, że to będzie, znaczy fajnie i niestety, że to będzie jednak zestaw jej duetów przez całą karierę. Nazbierało się tego sporo, a nie coś zupełnie nowego, bo tak myślałem sobie, może tak jak Frank Sinatra. Jest nawet duet z Frankiem, tu na zakończenie, Moonlight in Vermont. Ale tak sobie pomyślałem, Linda Ronstadt przez 44 lata kariery nagrała 27 płyt. No i na tych płytach znalazło się wiele, wiele cudownych spotkań z artystami, których lubiła i ceniła i lubi i ceni. Don Henley, John David Souther, czyli Eagles, bo przecież jej kariera zaczynała się tak, że muzycy grupy The Eagles byli w chórach, byli muzykami w zespole. No ale ja sięgam dzisiaj po taki ładny duet z Jamesem Taylorem. Gonna work out, yeah. Yeah, it's gonna work out. No, it's gonna gonna work out. Dobrze, że już nikt teraz nie nagrywa na taśmociąg sobie piosenek z radia. No właśnie, a propos tego taśmociągu, fajnie, że wreszcie się wyjaśniło. Mam nadzieję, że to już dla tych, którzy dawno tego nie słuchali, wszystko jasne, skąd się wziął taśmociąg w LP Trójce. No właśnie, jutro nie ma LP Trójki, bo jutro jest wyjątkowy dzień. Dzisiaj jest ten wyjątkowy czwartek, kiedy jeździ się po Warszawie, jakby była niedziela. A jutro jest ten wyjątkowy piątek, kiedy będzie polski top wszechczasów. Od godziny 10 do 19 Piotrowie przedstawią setkę, setkę. Anka, zmieści się setka? 83, no jednak setka się nie zmieści. 83 najpopularniejsze piosenki wybrane przez Państwa w głosowaniu internetowym, polskieradio.pl/trójka. Ja podglądałem już ten zestaw, niczego nie będę zdradzał. Dla mnie wiadomość jest o tyle fantastyczna, że jutro jedziemy do Sopotu na spotkanie z naszymi słuchaczami. Będziemy otwierać plażę. No i podczas drogi, to taki top wszechczasów, to po prostu jak znalazł przez radio. Polecam Państwu, ale też proszę nie zapominać o normalnej liście, bo ona będzie też jutro z Sopotu, z Monciaka. I głosujemy też do jutra, do godziny 12. polskieradio.pl/trójka. Tonację czwartkową zakończymy sobie po polsku. Jaki będzie ostatni utwór? Proszę zgadywać. To jest przedostatni. To jutro w Trójce Święto Polskiej Muzyki od 10 do 19. Siódmy polski top wszechczasów, a od 19 lista. Zapraszam. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Za majem maj, zespół ABC na koniec naszego spotkania. Do usłyszenia. Za majem maj, dzień po dniu, dzień po dniu.